Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Σοφία Αγγελή και θα σας κρατάω παρέα τις Τετάρτες 2 με 3. Η μουσική που θα ακούσουμε και θα ανακαλύψουμε είναι freestyle, από garage rock μέχρι ethnic και πιο ηλεκτρονικούς ήχους. Έτσι, για να μην ρουτινιάζουμε. Λοιπόν, σκεφτόμουν με ποιο τραγούδι να ξεκινήσω. Εύκολη απάντηση. Παρόφ Στελάρ και Wake Me Up Sister, για να ξυπνάμε σιγά σιγά. Ακούσαμε Παρόφ Στέλλαρ, DJ από Αυστρία, αγαπημένος DJ. Λοιπόν, αν και η Αμερική κυριαρχεί στη μουσική τα τελευταία χρόνια, ανακαλύπτουμε και την Ευρώπη, εκτός Αγγλίας βέβαια. God bless Internet. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από τον κύριο Gentleman, όνομα και πράγμα, ο οποίος είναι γερμανικής καταγωγής. Gentleman και Damn Gone. Up and you wish to have a meal. Now you get a cut and you wish to have it healed. And still you cannot accept that Jaja is real. Tell me, Mr. Man, say what's the deal? You say you have everything signed and sealed. Thought you won the case, but now you are up here. You are the one who couldn't hear, now you the one to feel. Evidently clear, we chopping down your shield. Them ain't going nowhere, no time soon. Them turn up the east and now them turn it to the moon. Plant in your garden and wish that it will bloom. Still you sing a Satan tune. Them gone so far away. Them gone. The whole of them are gonna regret it one day. Mother Earth was meant for man and woman to stay. Me find out enough of them are drifting away. Children can't even find a place to play. Birds can't find no seeds. Horses no hay. I see the reapers sweeping, but them income delay. Still me see them searching for a brighter day. I know me come to give it to you right away. Do you hear what I said? Them gone so far away. Them gone. The whole of them are gonna regret it one day. So gone. For a moment make me talk to them. And watch the Eden them a scatter when we walk to them. And if you know you are not guilty, stand up and don't you run. No, no, to all my foes and friends. You may live to see today, but you not know the end. Just read the writings on the wall, is a message we send. And Babylon will never live to stop the rising of your sun. Well then and still you cannot accept that Jaja is sweet. Tell me, Mr. Man, say what's the deal? You say you have everything signed and sealed. Thought you won the case, but how you are up here? You are the one who couldn't hear, now you the one to feel. Evidently clear, we chopping down your shit. Σήμερα στο μετρό όπως ερχόμουν σκεφτόμουν πόσο θλιβερή έχει γίνει η κατάσταση. Μόλις είχαν πιάσει μια γιαγιά που είχε κλέψει ένα πορτοφόλι. Το πιο τραγικό ήταν οι σεκιουριτάδες που νόμιζαν ότι είναι στο FBI ή ότι πρωταγωνιστούν σε κάποια αμερικάνικη σειρά. Τι πιο κατάλληλο από το επόμενο κομμάτι «I need a dollar» από τον Aloe Blanc. Currency that's escaping from me. Without the almighty dollar, tragedy it'll be. It's like they're trying to take everything from my grasp, and I can't afford to pay cause I don't have the cash. My life seems to be full of unattainable things. I'm hitting the door whenever the phone starts to ring. Collectors trying to collect every dollar of debt and taking it all before I'm even getting my check. Damn. I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Said I need dollar, dollar, dollar, that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Without a pot to piss in or a dollar to pill. Lacking nutrition like McDonald's dollar deals. I seen more things than a mile on a dollar bill. Like when the chrome in your mouth is shine like Mike Jones grill. I came from the struggle, so I know I broke Phil. I developed character, discipline, and will. I'm from Westville, where people kill at will. And they'll do anything for a dollar, dollar bill for real. I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Yeah. whole world moving slow through the city streets. Old girl worry about the purses, should be worried about the kids first. It's hard, pick up another gig just for surplus. He hurt, but nobody gonna work for him. Depression post-mortem for the stress, but go forward. Nothing to look back on, too real while you act on. They take right in front of your face, it's like that though. I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Hey, hey, well I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Hey, hey, said I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? I'm on the heels of bills like they owe me. Was on mine, what they all see and I. Born in hard times for real. Me and moms finding pennies on the ground just to piece together meals. Hand-me-downs from uncles when they was young themselves. Thrift store, get more before Goodwill. The goodwill prevail. I was taught to build penny to a mill and I will. One bill at a time. Well, I need dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Said I need dollar, dollar, dollar. That's what I need. Well, I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Come on, share your dollar with me. Go ahead, share your dollar with me. Come on, share your dollar. Give me your dollar, share your dollar with me. Come on, share your dollar with me. Τον τελευταίο καιρό έχω ανακαλύψει μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία με λίγο πιο ιδιαίτερα, θα πω πάλι, τραγούδια. Είναι ο κύριος Devendra Banhart. Από visual artist έγινε μουσικός σε ένα νέο είδος μουσικής, το New Weird America. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από ένα πιο παλιό του δίσκο, Smokey Rolls Down Thunder Canyon, τεράστιο. Carmencita για τη συνέχεια. Tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol de un rayo de luz roja besando nuestra boca el beso que te sopla sh, huele a alcohol tu trego lunares extraterrestriales entran cuando salen por eso no se ven ay, tu barba colorada traviesa y rebelde me afecto con espada pero te persigue, entrégate a ella, o dile que tienes dolor de cabeza, sobrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno, adiós, oh, oh, oh, oh. Adiós, oh, oh, oh, oh. Adiós, infierno, infierno, infierno, verne, verne, verne, oh, oh, verne, verne, oh, oh. Και όσο περνάει η ώρα, φεύγει το άγχος της πρώτης εκπομπής, κάθομαι πιο άνετα στην καρέκλα μου και θέλω να ακούσω το επόμενο κομμάτι σας. Αλλά πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια στο chat. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σαν αναστάλγησα μια γυναικεία φωνή. Και το επόμενο κομμάτι έρχεται από Paloma Faith και Broken Doll. I'm a broken doll and you're the puppeteer. Take control from me and wipe away my fears. I don't claim to be perfect. I know I'm damaged goods. But I wanna be led out of darkness, just like every lady would. Lick my wounds and watch them seal with your healing heart. Embrace my sadness, look up to me, 'cause there's no one else I adore. I'm a broken doll. Διάβασα ότι την Κυριακή αλλάζει η ώρα. Τι καλά! Δεν ξέρω, αλλά μόλις αλλάζει η ώρα νομίζω ότι ήρθε το καλοκαίρι, μου φτιάχνει διάθεση κτλ. Δεν θα μπορούσα πάντως να ζω σε κάποια από τις βόρειες χώρες, εκεί ψηλά στην Ευρώπη. Όπως για παράδειγμα στη Δανία, από όπου έρχεται και το επόμενο κομμάτι, Trent Moller Moan. We'll be right back. Ακούσαμε παλιατζούρες, ξέθαψα παλιά, αγαπημένα δε κομμάτια. Όμως τι θα λέγατε για κάτι πιο νέο? Εννοώ τους αγαπημένους Radiohead, οι οποίοι με απογοήτευσαν σε αυτό το τελευταίο τους δίσκο, The King of Limbs. Εντάξει, δεν είναι οι παλιοί καλοί Radiohead. Anyway, το Lotus Flower είναι και το πρώτο βίντεο κλιπ τους. Μας αρέσει πολύ. Ακούστε το. Thank you. Λοιπόν, δεν θα δικαιολογηθώ που έθαψα Radiohead. Anyway, αλλάζουμε ύφος και περνάμε στο αμερικάνικο Blue Rock, Garage Rock. Από το Disco Brothers 2010, οι Black Keys μας τραγουδούν Next Girl. Ήταν η Black Keys στο Next Girl. Ιδιαίτερα ευρηματικό και το βίντεο κλιπ. Το κουκλάκι δεινοσαυράκι που γκομενίζει με κοπέλες σε μία πισίνα. Τι ωραία όταν μπαίνουν κουκλάκια, καρτουνάκια και διάφορα τέτοια στα τραγούδια. Σαν την περίπτωση της Μάρος Μαρκέλου, η οποία έβαλε όλα τα καρτούνς μέσα σε ένα κομμάτι. Απολαύστε. Θα γίνει χοντρή και του σπορμπίλια διάσει το βαλιτσάκι. Η γιαγιά Ντακ όταν πέσει νεκρή και γίνει ο Ποπάι αλλεργικό στο σπανάκι. Όταν ο Σκρούτς κεράσει το μαγαζί και ο Βέλιξ όταν αδυνατήσει, θα είμαστε τότε μαζί και κανένας δεν θα μας χωρίσει. Θα σε πάτια αγαπώ πως το δόνα τη θέση κι εγώ σαν κορίτσι. Με ξανθιές μη πω. Θα σε πω δικό ερωτευτό. Θα είμαστε νίκη και μύδι. Και μες του ερωτά το καμίνι θα ξαναβαθιστώ. Ο Πίτερ Παν να πετάει τους Ντάλτο πάνω στο Λουκί Λουκ και ο Αστερίξ να χτυπάει με πέτρες τον Καπτέν Κουκ. μας θα φάει ισόβια μαζί με τον Καστόνε στο ίδιο κελί. Και η στρουμφή θα γίνει η μηχανόβια όταν ο Καστράτο θα είναι ικανός. Και ο Bugs Bunny δεν τρώει καρότα, ο μαύρος σπίτι όταν γίνει λευκός. Τότε θα είμαστε όπως πρώτα. Θα σε βαθιά αγαπώ πως τον Donald διτέζει κι εγώ σαν κορίτσι που παίζει με ξανθιές πιπιπό. Θα σε μοντικό ερωτευτό, θα είμαστε μύκη και μύτη και μες του ερωτά το καμίνι θα ξαναβαθιστώ. Ο Παπαστρούφ και του Ιτή να ψάχνουν το νέμο παντού με στα στενά του Μικη Σίτη, μα να βρίσκουν το σκουμπί του. Ένα σπίτι χλιδάτο από Playmobil για να γυρνάμε από τις βόλτες τα βράδια με το Batmobile. Πραγματικά πρωτότυπο κομμάτι, μέχρι η Όλιβ να γίνει χοντρή και ο Σκρούτζ να κεράσει το μαγαζί. Μπήκαμε σε εγχώρια λιμέρια, ελληνικό συγκρότημα για τη συνέχεια, από δύο φοβερούς τυπάδες. Είχαν σχηματίσει το συγκρότημα 20 χρόνια πριν. Διαλύθηκε και ξαφνικά μία μέρα συναντήθηκαν στο ίδιο ταξί. Λοιπόν, έρχονται οι Πάλοβ και Μίσκιν, έντε κλαρινέτε. ξέρω γιατί, αλλά αυτή η γλώσσα, τα ισπανικά δηλαδή, μου φαίνεται τόσο οικία. Ίσως γιατί μοιάζει με τα ελληνικά, ίσως γιατί είναι τόσο πολύ της μόδας. Anyway, επιμένω σε ισπανικό στίχο, Macaco Moving. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving. One move, or just one dream. We say moving, all the people moving. Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra. Su quejío es nuestra voz. Si en lo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder. Quítase andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move, moving, moviéndose. In the world, birdie, come, whatever it is, what you want. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the moving, all the people moving. Το ρεφρέν ήταν αγγλικό και όπως καταλάβατε είχε οικολογικό μήνυμα, μία κίνηση για ένα όνειρο, να σώσουμε τον πλανήτη. Άλλοι συμμετέχουν ενεργά και άλλοι δεν ξέρουν τι θα πει ανακύκλωση. Μπλε κάδους έχει παντού, δεν είναι δικαιολογία αυτό. Anyway, συνεχίζουμε με το Chase the Sun, γιατί ψάχνω τον ήλιο σήμερα. Ήταν το Chase the Sun από Planet Funk και συνεχίζουμε με κάτι πολύ πολύ φρέσκο. Lucky Lee είναι μια φοβερή τραγουδίστρια από τη Σουηδία, η οποία μόλις έβγαλε το CD της Wounded Dreams, με συγχωρείτε, και θα ακούσουμε το I Follow Rivers. Ήταν η Like Lee με το I Follow και συνεχίζουμε με κάτι πιο ιδιαίτερο για τους πιο ψαγμένους ακροατές μας. Λοιπόν, είναι ο Burial, ο οποίος είναι φοβερός παραγωγός από το Λονδίνο, ο οποίος δεν ήθελε να μας δείξει το πρόσωπό του. Μόλις πέρσι, νομίζω, μας έδειξε και στην κάμερα ποιος είναι αυτός που κρύβεται πίσω από τη μάσκα. Anyway, ακούμε Archangel από Burial. Kissing you, η πρώτη μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ πολύ που με ακούσατε. Θα είμαι μαζί σας και την επόμενη Τετάρτη 2 με 3 να περάσετε πάρα πολύ ωραία το τριήμερο που έρχεται και να μείνετε στο σταθμό συνδεδεμένοι, γιατί ακολουθεί ο Ανδρέας Μαραγκός. Stay tuned!